الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون سورة زخرف کے شبہات او جواباتو پا کثرت سرا چداغی ٹولو تعلق دیو خاص عقیدے سرا چگی تا عقیدہ دا شفاعت وی او شفاعت چگا دا زور او د قهر شفاعت وی چې دا د مشرکین عقیده و چې زمونږ آلهه با الله سره زمونږ د پاره شفاعت کوي او په زور به کوي. په دې صورت کې داغه متعلق ډیر جوابونه ذکر شو او خاص کر سوار لسم آیات کې وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين دا مشرکان او اهل کتاب ټول په جمع په اتفاق باندې الله له ولد ثابتي کاغذ انسانانو نه یو کده ملائکو نه ده ډیره یو عظیم عقیده ده دا غزین د دې رد شورو چېږي کې د دې سو د جاهلیت رسمونو هم ذکر کړل او زمینی شبهاتم چې قالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم دا ټول قالو چې تیر شي در دې زمینی شبهات اتباع آبای ذکر کړی و ان وجدنا ابانا ته په دې خپل دعوه باندې دلیلونه بیانول ناخر کې بیا قران رجوع کوي اغی عقیدی تا دی مشرکینو دی اتخاذ الولد او رد کئی پا طریقی دی مبالغی سرا اول خو کلام بنا کئی پا فرض بانده چیو کار نکی گی ممکن نی پا دنیا کی دنکی دوکار راگا کلا پا فرض بانده بناشی او بیا پاگی دیر احکامم ثابتی گی یو خبر ای نا یو حکم ای نا پا دنیا کی خواست فرض کلیشی دا دا خبر دا وضاحت دا پارا او دا خبری دا رد دا پارا لکه صورت انبیاء کی چی ذکر شویو باویس تئیس کی لو کان فیهما آلہتن اللہ لفصدتا کچره وی پزمک آسمان کی نور خدایان نور آلیہ دا زمک آسمان با روانو دا بدا سنو اولار پا فرض بناک کنو آلیہ کم دی پا بالفرض کچره وی آسمان نو زمک کی بڑیر لوی فساد را گا نو فساد نشتا نو آلیہ هم نشتا دا یو دلیل شپ آغی بانده او دوارو کی ملازمه و خاص کر چکل پا یو کار کی گن جوڑی گی نو آکار روانی گی نو دا غصی پا دی الوحیتا و خدای توب کیم کچره گن گنه وی نو کار بروان عالم بطول درهم برهمو اگه پا فرض بانده بنا کلی و دلتم لنبه معنا پا فرض بنا ده قل ان کانا للرحمن ولدن وایا دیتا کچر بالفرض که بالفرض وید رحمن ذات تپارا ولد فانا اول العابدین نو اوزه به د ټولو نمخ کې دغ بندگی کوون کې هم دغ تعظیم کوون کې بام خصوص چا تعظیم نکوم بغیر د الله نه زه چې عبادت او بندگی نکوم بغیر د الله نه نو معلومه شو چې د رحمان ذات لپاره ولد نشته دا یو عام قاعده ای او په شرط باندې بنا کړی اصول کې دیتا ارخاء العنان وی مجارات الخصم وی چکلې یو مخالف ستا خبره تغوغنک دی تو اے چکا دغوک کی خودے نزوتا دلیل پیش کوما انشاءاللہ چی دیو پا دیخ پلا خبرہ کی خپیمان شی دیو سوچا و فکرو کی مقبوتا ملاو شی و دیو بدبخت اوس وگ نگ دی نتو داغا بعض مقدمات امانی داغا نغرو رو پرانیز دی ہی چیر دیکھو جوڑ مونگ تارا اوڑی تکی جی زمون خبر تینن خووی تد انبیاء پا کلام کی راغلی دی ابراہیم علیہ السلام چی اگر اخپل قوم سر دستور پا حق کی بحث کاو او مناظرہ کولا نو پا دی طریقہ باندی چی فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي چتي ارشوا استوره وليدو ابراهيم عليه السلام وي دا زم رب دي نبي يو بل توقاتو ويصلي غرور ولا سخليخه دغه چې زمونږه خبره ومنل ستورو تا خو مونگا خپل ارباب وایو کنا او دومنن مونگ سر مرگرتی آوکلا منز که داغدا مطلبو چی دی ما تا لکوٹی متوجی شی ما تا غوک کی دی چی دی پا دی اخپل خبره کی راتین کما نو دا الفاظ چی حاز آرب بی دا دې مطلب د پاره نو چې ابراهيم عليه السلام ستوري ته خپل رب وي بلکې دا غیظ اهانت ته پاره کلام کو هغه بیا پوي ته پدې یا باندې پوي چې دا به زما رب یې دا چې راو خو ته تروسنو دا به زما رب یې چون کې اغي هغه خپل خبره واورېدا نوراله متوجي شو تا نو هغه بیا رست خپل رضونه شو روکلو چې لا احب الافلين زنم نم داسه خدایان زمنم نبا نم داسه رب چې دا په خپل ځان کې اختیار نشته په خپل ټینګ نه دی کله خيجه کله پریوزی دې طرف ویل شي فاغی زن ترانیز دیکلو واگی پی سستکلی ارخاو لعنان ستوی واگی سستول مجارات الخصم مخالف زن ترانیز دیکل چه دی خبر او آوری خبر ای ذهن تپریوزی دغسی سوره قصص کی امراغلیو چاغین کار وکوي موږ نه قران منو نه تورات منو ان بكل كافرون یو نه منو په دواړو یو خبره ده رحمت الله رب العزت پیغمبر پاک ته وي چې سړی هډیر په زور کې دي هوته ته یو خبره وکا لګوډی راکوز بشي قل فاتو بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه وای و تا چې راولې تاسو راولې چې تورات او قران نه منې کنه تاسو راولې زبه ومنم راولې یو کتاب د الله طرفنا چې غډیر اعلی د قران او د تورات نه اتبعه زید سره منم اغیو بلتاو کاتا چیو خبر ہے خسائی اکلا داغی مطلب دانو اغی کم زیر اولے شو فَلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ نقبلی استا خبر ہے نقبلی نو پوشا چیزا دی بزد کی راولی خان وزاقا سے کلام دلتا ہم دے او آیا کچریوی در رحمان بادشاہ در پارا ولد نو زا اول داغ عبادت کون کئیم لیکن زا خود بلچا عبادت نکوم تالی باطل دے نو مقدم مثل شو زا خود بلچا بندگی نکوم زا خود اللہ بندگی کوم نو معلوم شو آچی داغ در پارا ولد نشتا او دویم مانا داغی پا زام کی انکان للرحمن ولدن ستاسو پا خیال کی کدر رحمن ذات تپارسوک ولدوی فانا اول العابدین نفعنا اول من وحده وکذبکم زا اول اغسلیم چلا واحد لا شریک گنم او تاسو دروغ جنیه دا اول ستاسو رد کوم انا اول العابدین اول الجاحدین نمنم کتاسو آئے خود نمنم چه دا غد پارا بل دا غد پارا سو کولت شتا ولی انا اول العابدین انا اول من خالفکم زدی خبره کې اول استاسو خلافم اول استاسو رد کوم چې د الله لپاره ولد نشته تا دواړه معنی په دې طریقه دي چې ان د شرط د پاره شي چې موږ یې معنا کو پښتو کې کچاري دا د شرط معنی او کله ان په معنا ده نفي سر راضي ان الحكم الا لله نشته فیصله مگر خاص الله لرضا ان انتم الا تكذبون نه تاسو مگر دروغجن دا ده نفي په معنا باندې استعمالي معنا بځای اوه او تا چې نشته الرحمن لپاره ولد فانا اول العابدين زکا جزا ولد موحدين نيم ز اول ذا الله ذا توحيد عقيده ساتم زکا چې داغه لپاره څوک ولد نشته شریک نشته چا د عابدین معنا کړی دا انفین هم دغه شی دی انکار نفرت حضور چې هغه لغت شاذ دی او قرآن شاذ لغتونه نه استعمالی وکړه دا عابدین هم دغه معنا کو چې د عبادت معنا کوم راغلی دا نو دا رد شو پاغي باندې ښه چه در رحمان ذات تپارا ولد نشتا نا پا انسانانو که نا پا ملائکو که ولی سبحان رب السماوات والارض دا دا اولی معنی تایید کی ده چه دا شرط معنی وا او په فرض باندې کلام بناو چې بل فرض کچری وي فانا اول العابدین تاسو به عبادت رست کو ما به مخکی کو اننا سبحان رب السنشت کنه ځکه الله په خپل د خپل ځان توحید بیانې الله په خپل د خپل ځان تنزیه او تقدیس بیانې په خپل جواب کوي چې سبحان کوم دی کې چې چا دا عقیده ساتلی دا او نسبت اکڑے اللہ تا دولت نور پسی دا کلمہ راغلے دا سبحان کسور بقرہ کیوں وقالو اتخذ اللہ ولدن سبحان بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کل لہو قانتون ٹولو ویلی دی ٹولو گورا اتفاق پکڑ دی چ اللہ لپاره نازولشته سبحان الله پاک دې دې که سورت انبیاء کی ویلو وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحان بل عباد مکرمون دې سو ویلی چې رحمان ذات لپاره ولد دې نازول دې توبه پاک دې پاک اخو ولد ندی عباد مکرمون بندیان دی خوخده ول عزت ور کرده توم دا اللہ بندشا چه عزت دل در کی عزت پا عبدیت که دی اگی عباد دی عجزی کرده دا اللہ تا نخده ول عزت ور کرده تا سووی چه نخده ول الوهیت ور کرده غلط شوی کنخ جکم دے کہ لفظ اتخاذ نسبت راضی نظر لفظ دے سبحان راضی مائدہ کی امراغلی و آخری کے ویز قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک قیامت کی با اللہ تپوس کی گورا اتا پوس لا پاتې دي اتا پوس د دې لپاره نه کوي چې ځان پوه کوي نه ټول بولالي کنه د عیسی علی السلام او د مریم چې کوم عابدین دي ټول بولالي الله به دا غنه مخامخ تپوس کوي چې ا انت قلت لا تخلق طويلو چې زما او زما د مور عبادت کوي بغیر د الله نه قال سبحانك ابو جی اللہ ما غستار توحید دعوت ورکاو یو سره توحید دعوت ورکی نو دا شرک بسنگ ورکی تا دوالا خونشی که دے دیکھ خود تزاد دے سبحانہ قدامت لبو چی اللہ من خود طول مر طول جون پا دیکھ ترکلے چی تا پاکی دا حرس نا دا ولد نا دا شریک نا دغه فرقان کې راځي د اولیاء په باره کې سورہ سبا کی راضی دا ملائکو ببارکے اگر طولوی سبحانکا انت ولینا من دونہم یا اللہ منگتا پی جنو دین پی جنو دا سوکتی بلکانو یعبدون الجن ملائک بوئی دیگو طولو مرد شیطانانو عبادت کردے منگا ہوئی نپی جنو قالو سبحانکا نو طولو دا لفظ دا اللہ تنزیح و تسبیح سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاک دے اغا ذات چه مالک دا اسمانونو دا دمکو دے او مالک دا عرش دے دا غصا جت دے دے مطلب کہ اسمانونو کی سوک دی نو اللہ مالک دے کزمکو کی سوک دی نو اللہ مالک دے بلکہ چه عرش پا سمرا کائناتو باندے ہاتا کڑی دا دا غیر طول مالک اللہ دے سوک پاتی شو پکی چه سمرا دی اگر طول دا اللہ مملوک دی غلامانی دی خادمانی دی نو الہ پکی دا کم زین را دے پاک دے اغزاد سبحانا پخپل وحدانیت باندے دلیلو نا پیش کلو چ اسمانونه گوا دی زمکی گوا دی او عرش گوا دی په دې باندې چې الله پاک دې دسنا اما یصفون د دین چې دادی ولکم ادب کوي چې دادی کم احترام کوي دادی چې په خپل خیال کې د الله کم بندگی کوي الله او زو دین پاکي ما ته د ګندونو نه پاکي ما تپو سکا دو مشرکان نگن تو بات اگر دمرلوی دعوی کئی چوی خدای خو منگا منو سرد وارو تکبیرونو اولیوی خدای منل دیتوی چی دانو را سر امانی کنا داوی خدای منل دانو دی چی وازی منیو دانو را چی کم داغو نازولی دیو دبرخی خواندان دیو سرم دا خدای منل شو دا حتا تینا کٹو کو نام ما ایسی پونی ازکا ہوئی چی چرتا مشرک اللہ ہوئی چی چرتا مشرک زما صفت کئی نزا دینا پاکی ما چرتا زما تعریف کئی نزا دینا پاکی ما که وی دا سی پو خدبا کی کنا نحمده و نستعینه اللہ وی سبحانه اما یصفون موایا زکا چیز الویزوان خبره تقول لا الہ وفی قلبک کم الہ فخلی خدا ویچی لا الہ الا خزلکی دی سمرب آلی حدی پیشمارا نو په جواب باندې صلی الله علیه و چلا اله دا دوکا کې دا الله سره کن اما یصفون دا ټول را شامل لیکو په خواو کوس دی او چې مونږه دا الله تعریفونه کو او مونږه حمدونه کو او په نصر کې او په نظم کې ناتونه وای وای تو بوباس اما یصفون ستاسو دین الله پاک دی ستاسو دی حمد ته الله جت نشتا ستاسو دی تعریف تا دا اللہ جت نشتا ستاسو اینات شریف تا دا اللہ جت نشتا اگر دا دین پاک دی دے جوابو کن اخپل طرفنا اخپل وحدانیت یا ثابت کن نو زجر دے زورن دا سخت زورن دا دا دا اللہ دا قہر دلیل لے دا اللہ دا غضب دلیل لے چی دینا پتہ لگی چی اللہ دیر غصہ دے خو وخلا ندر آگلے نخوا فضرهم پریدا التفات و تمکوان نظر ور تمکوان د دې غا خلق پرېدا او د دې غا کارونه پرېدا او د دې غا مجلسونه پرېدا فزرهم دا مطلب دا نه چې دعوت پرېدا او توتور کوا خو دې سره تعلقات پرېدا د خلقو په شان مکیګا چې هم ځان ته موحدین وي هم دا غیره کونه نه نه خوځي و چې ګورې نو مشرکین سره باوړي راوړي ګورو نبی دتیانو سره باوړي راوړي ناس تولاړه پروګرامونو کې شمولیت وران داوی فزرهم په دوه بیلوخ په مقدس کنه پریدان یخوذو چې نن اوزی په خپل باطل کې ویلعبو او لوبی کئی پا دی اخپلو شرکیاتو کین دباطل پرست نمو شرک جون سده لح و لعب لوبی کئی لوبی خو بس مصیبت داده چه خلق جزان پا تیارک پریخه ده نو چیاغی بانگ راوالی نو دی ایسی پتو نشورو که یرا خوی دیر پا ٹیم بانگوی نو دا موزن نده دیر صحیح بانگوی طول خلق دیر آوی خی وی خواد اللہ وی یخوذو وی لعبو دا بانگ نده دا خو لحو لعب دی دا خو ڈیوٹی کئی دلت یومی اشتن خواب قضا که چه دی بیا پاسی دا خود دی دا پیسی پاسی او حضرت بلالو چه دا اللہ دا رضا دا پارا بیمان او چه وقت باشو نبی علیہ السلام پسی براوی چه اصولات دمان دا وقت دی اگا موز زنان حدید دیسی پتو نکی یرا خوی دیر صحیح ڈیوٹی کئی نو دا بانگو ایسا لوئی بانگ خوٹول توحید کلمات تی ادھے کم بخد توحید خلاف تی ادھے بانگ تیسا جت تی اسی پخلی ہوئی چا اللہ اکبر نبی علیہ السلام لچے عدی بن حاتم راگے دے تختے دلے روم تا چکر صحابہ ورلو حملے اکڑا بس عقیف قبیلہ باندے دے تی روم تا و تختے انوریونی ونو یو پکے دا خوروا چرے وستو او نبی علیہ السلام اگی سرا خمو بری اکلنو آغا خور دیر پر یادو کن چی والدی امر شوی دی حتم تایی یادو او وافد تخت دلی دی ناو توی مل وافدو وافد سک دی وی عادی وی فر من اللہ و رسولی تخدیو دی پیغمبرن تخت دلی دی یاویو تا فریادو کو چه سشتینا نبی علیہ السلام ولوخ ورکلا سامان ورکو او جا غلالا نغیر او غختو وی عادی و پس راشا دا سڑی مولی دو چه ستا پلار بس سخی ستا دا پلار ندیر سخی دی اغلی ترغیب ورکنو آغر آغی نبی علیہ السلام کو بیجندنا چراغی او کیناستو صحابہ دا سیو بل سرو گوری دو نبی علیہ السلام تیوی عادیر آغی نبی علیہ السلام وی رازنو زان لیب کاپلا وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا خصوصي دعوت دیتوي نو کیه نو پی تحدی نوی اگوی آو پی اتفر من قوله لا اله الا اللہ تو دی کلمین تختی دی نو هل تعلمو ان مع اللہ الہا آخر تا تبل سوک معلوم دی انتے ہو مخیا کرنا بغیر دا اللہ نبل سوکی کرنا اگوی نا بے وی اتفر من قولی اللہ اکبر تر دین تختی چی اللہ اکبر ویلشی نو حل تعلمو شیعن اکبر من اللہ تا تبل سوک معلوم دا اللہ نلوی ناغوی نا نوی اسلم اسلام قبول کا ناغ کلمہ درستا کر جا اشہدو اللہ الہی پوئے کو کہنا خواہ دا پلہ و لعب کی اختو بس پریدا چې نووزی په خپل باطل کې او لوبي کوي حتا یلاقو ترغه پورې چې ملاقات کوي یومهم الذی یوعدون دا هغه ورځ خپل سره چې دې سره وعده کول شي تر مرګ پورې ودی دا سي له لعب کې باختای دې مشرکان دا کار دا زجر و مینس کے ورپسی بیا دلیل ذکر کئی او پاغے کی بیا رد کئی دا دی چتا سو عیسیٰ علیہ السلام تیلہ ہوائے ذکر تیلہ ہوائے چگو راول پا زمکہ کی انو پا غص پا اسمانونو کے دے دی باوی کنا بی عرش او فرش ٹول دا گا دی تا ہوتا نچاوری دلی ندی قران وی الله دار سن خبر دی بوی چاول زمکه کیو چې دلته کار مار سم کو ارس برابر شو نو اسوانو نو توخو توسل تکي نگراني کوي کنه نار شو فرش ټول دا غدي الله رات کوي چې نه او هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله الله غزاد ته چې اسمانو نو کوم دا غبندگی ده پس مکا کیم داغ بندگی دا دا عیسیٰ علیہ السلام ندا اگا اسمان تا دا خیر وزی نتلے دے اگا اسمان تا دا سر دا پارا تلے دے کنے یہودیان واجو قتلو یہ اللہ رب العزت اسمان نو توچت کو دا جبریل علیہ السلام پا ذریعہ باندی کنے اگا نپری خونو تا اس نے الہ جوڑ کو اور لرا کور میر منشوی خلق ہوئی هو الذی فی السماء دا یو اللہ دے چارش کیوں اگا دے پا فرش کیوں اگا دے نیو پا لرد کی پا نسواراو باندے او بل پا لرد کی پا مجسماو باندے مجسماو چرتاو ریدلیو چو هو الله فی السماوات و فی الارض ذا الله مکانات تیم ذا الله یوم مستقر اسمان دی او بل مستقر یزم کلام لکه دیو بند دوزینو کې بلډینګ نه دلته هم پاکستان کې او هغه سنگاپور وته وی هلته هم کنه لوی خلق داسې کوي کنه دا دې لپاره چې کدل تاسو کش کلب جوړیږي نو چې هلته زو نو هلته واخلاص شي نو دی وی چې الله حزم کوم دا مکان دی اسمان دا مکان دی دا بر مستقر دی او کته مستقر دی بدبخت وای دا خو الله مونږ ته ویل دي چې ولکم فی الارض مستقر و متاع لاحین دا ستاسو لپاره مستقر دی سکه تر یو وخت پورې دا لپاره مستقر سکی نو راځیو کو چې نه نه استقرار نشتا الله هغه ذات ته چې په اسمان کې معبود دی التم دا غ بندگی کیږي پس موږ کې معبود دی دلته هم دغه بندگی کیږي دا نه چې په اسمان کې هم زید التئی په زمکه کې هم زید دلتئی دغه مکان تاجت نشته نه عبادت یې ارزه کی چې قرآن کوم ځای کې نسبت کوي کنه چار ځای کې اسمانونو کې هم ده پزمکو کې هم ده تاسو سره هم ده نو هغه د علم او د عبادت په لحاظ سره وي ښه چې هیڅ ځای د الله د عبادت نه خالی نه دي نو کټولی کوي او کلیږي کوي که په خوخه کوي او که په زور کوي خو خدای ته به معنی ګوره ښه ټول منلې دي نو وهو الحكيم العليم اغزاد ته حکمتونو والا دیکھم حکمت ته چې اسمانونه هم پیدا کړی د عبادت لپاره چاږي کې خلاف نشته ټول ملائک دي او د الله په عبادت کې مصروف دي او دیکھم حکمت ته چې ځمکه کې هم بندگی کیږي لیکن دې کې وسره دشمنی مشته ده بعضکم لباز نادو و اللہ حکمت نوال ده او پو ده پارس بانده و تبارک اللذی دلیل اقلی بل اگه خوردو کن چلا عرضه که متصرف ده اسمانونو کیوں پزموکو کیوں تصرف داغ دی نور پسی ذکر کئی چی دا اللہ عرض ہے کی برکات دی اسمانون ام دا برکاتون اڈک دی اوزمکی ام دا برکاتون دبل چا برکت نشتا برکت ورکون کی اللہ دی او دا پاغا صورتونو کی خام خارا اوڑی چکم صورت کی رد دا شفاعت قہری کی گی دکا دا مشرکینو دا عقیدہ وان چه زمونگ دا آلیه چی دی کنا دیر برکتیان دی تو گو رو تو ادا پا هر محاوره که دا سشتا خوا بسم چه سوک را گیر شی او دا زن دا خلاصی کوشش کئی کنا وی چرتا برکتی بنده پا کار دی خوا چه تعلقات دیره رسوخی دیری دا سی بنده پا کار دی دا دار چا کار ندی وی خوا دا چې د چا برکت ډیری کنه هغه خبره کول شي نظیم دې خپل شفاعتيان لا ډیر لوی برکت ورکاو چې ګور الله سره به خبره کی زمره لوی برکت یې الله وینا دا زما صفت ده څنګه عبادت زما صفت ده څنګه چې مالکیت زما صفت ده چې مالک بل څوک نشته معبود بل څوک نشته نو برکت ورکون کې هم بل څوک نشته دا ټول د دې مشرکانو عقیدې دي کنه خو په جدا جدا عقیده باندې ولرت کوي ډېر لوی برکت والده غزات له ملک السماوات والارض چې خاصه غلره ده بادشاہی د اسمانونو د زمکو وما بینهما او سوچ بمیند دی دوالو کی دین دی که اللہ رب العزت برکت اچون کے دین اسمانو تو گورا ازمکو تو گورا سمرا برکات دی تا دا اللہ اچو لیو تا اگر کدی نسبت بل چاہتا کئی خوا وعندو علم السا او خاص اللہ سر دی علم دی قیامت غیب دان اللہ دین برکت ورکون کے اللہ دے ویلے ترجعون او دے اللہ تب تاسو واپس کلے شے شفاعتیانو پس مگر دے دا مطلب دہر چا دنسوارا واقی دوا جزا منخو بس عیسیٰ علیہ السلام شتے دمونگ ٹولی فیصلی باغا کئی یہودیانو واقی دوا چوزیر علیہ السلام شتے مشرکان عقیده وا چې ملائک شته زمون خو ډیر کار سم دی کنه خو د الله د قربانديان مونږ به غم نه سیا پله مونږ ته आवाज کیږي چې مشرکان بری نو بیا مونږه پاس سور پسې راځنو هر چا ځان لا یو برکتی نیولې وخه الله وینا ویله تر جاون بل څوک په سلې نشي کولې نه د چا کار لمن الملک اليوم لله الواحد القهار يوم يقوم الروح والملائكه صفا طول بولار اذا الله په مخ کې عاجز خاموش ویله ترجعون ذل تبت اسوا پس کلی شه د حساب کتاب د پاره رضاغه آیاتونو تفصیل وضاحت وکړه ګور الله لره اولاد ګڼلې دي نخپل صفائی اللہ بیان کرا اللہ پا خپلم دخپل ذان توحید بیانی پدا سیاتنو کی سبحان رب السماوات اللہ سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون اگر دخپل ذات تنزوح کئی گا نخوا اول توحید خواہ بیان کرے دخپل ذان اسمرا پخوانے مسئلہ دا آخر دا